nalembi na ngali bala yango ekomi ya kokabola mikolo na baye na ngai bakakolanga na nzando ya libala e nakosiportete ngai mama ya bana nsambo na yengayenga e nalembi na ngali bala yango ekomi ya kokabola mikolo na baye na ngai bakakolanga na ndako ya libala e nakosiportete ngai mama ya bana nsambo na yengayenga e nandimaka bowumbu nalandaka mibeko ya libala e nakotaka kitumbi disipline ezali bowumbu te assurance touriste ezalaka na nzoto ya moto te obapangi e deception epai ya mbanda kosilisa kanda na nzoto na ngai te yanga lifuta ekoma koswana mpona we na nsoni yuyue konyokolo ngai te papa palado nazali mpe mwana ya bato e nalembi na ngai libala yango ekomi ya kokabola mikolo na baye na ngai bakakolanga na nzando ya libala e nakosiportete ngai mama ya bana nsambo na yengayenga e ah yengayenga kuna na bwala oboya mbela ngai bapangi avesa na kolela kuna na bwala oboya mbela ngai bapangi avesa na kolela kuna na bwala oboya mbela ngai ngai mama ya bana nsambo nzapa e oka moya yeah.